przeniósł synie, a do budzi przy dolinie pastuch, co paśli pod worem boły. Wypada wśród nocy ogień z obłoku, dumają pasterze w takim widoku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie gnieje, skąd ta łuna bije, tak miła oku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie gnieje, skąd ta łuna bije, tak miła oku. Potem wykrzyknęli w głos na przemiany, żyj Jezu maleńki na świat wydany. Niech ci Panie od nas chwała nie ustanie, wieczna trwała, żyj nam Zbawicielu z nieba zesłany. Niech ci Panie od nas chwała nie ustanie, wieczna trwała, żyj nam Zbawicielu z nieba zesłany. I my z pastuszkami dziś się radujmy, chwałę z anioła raz wyśpiewujmy, bo ten Jezus z nieba dany weźmie nas między niebiany, tylko Go z całego serca miłujmy. Bo ten Jezus z nieba dany weźmie nas między niebiany, tylko Go z całego serca miłujmy. Usiądźmy przy stole, niech miejsca wystarczy dziś, nawet dla nieprzyjaciela. Dla ptaków wędrownych, odmieńców, biedaków wystarczy. Niech zabrzmi muzyka, niech się rozpromieni dusza każdego człowieka. Na ziemi, jeszcze raz. Usiądźmy przy stole, niech miejsca wystarczy dziś, nawet dla nieprzyjaciela. Dla ptaków wędrownych, odmieńców, biedaków wystarczy. Niech zabrzmi rozpromieni dusza każdego człowieka. Gdy śliczna panna syna kołysała, z wielkim weselem tak jemu śpiewała. Wszystko stworzyło. radości wielkie sercu memu. Nikt nie znajdzie małego. takiej śnieżnej pościeli na stajence kołderką leży śnieg. Trochę siana schowanego przez pasterzy na zimę, okruch chleba na stole, ślady wosku po świeczce. Józef dłoń mi osłania płomyk lampki oliwnej. Matka Boska klęcząca nad dzieckiem. Pierwsza gwiazda prowadzi błyskiem światła po niebie do Jezusa wstające poprzez śnieg. Pierwsza gwiazda prowadzi błyskiem światła po niebie do Jezusa wstające poprzez śnieg. Trzej królowie niosą dary, pogodzeni na chwilę. Ślady zwierząt na śniegu powiedziały już wcześniej. Pastuszkowie zdziwieni, że to stało się u nich, że sam Bóg wybrał sobie stajenkę. Nikt nie znajdzie małego w takiej śnieżnej zawiei na stajence kołderką leży śnieg. Nikt nie znajdzie małego w takiej śnieżnej pościeli na stajence kołderką leży śnieg. Pojawią się cienie, uwierzymy kolejny raz. W jeszcze jedno Boże Narodzenie. I choć przygasł świąteczny gwar, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź tu do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu. Thank you.

obok tak mały, że go nie widać. Kolęda płynie z wysokości, kolęda płynie. Kolęda płynie z wysokości, kolęda. gwiazdo złota, na niebios przestworze. Witaj nam radośnie, Dzieciąteczko Boże. Wznieś gwiazd pełne dłonie nad głowy naszemi. My Ci zaśpiewamy po calutkiej ziemi. My Ci zaśpiewamy wesołymi tony. Na kościółku Twoim uderzymy w dzwony. I tak dźwięczeć będzie pieśń radosna wszędzie. Hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej. Świeci gwiazda w górze jasnym światłem wieści. W pożuchnej szopce matka syna pieści. Jezus dłonie wznosi nad prostacze głowy. Błogosławi, cieszy radosnymi słowy. Hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej. Pastuszkowie mili, pójdźcie do stajenki. Jemu się pokłońcie, poproście panienki. Kto ma serc bóle, kto ma łzy na twarzy, tego on pocieszy, łaską go obdarzy. Hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej. Oto lirnik stary śpiewną lirę stroi. Niechaj zagra na niej, pastuszkowie moi. Wszak Chrystus się rodzi, śpiewać nam się godzi. Hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda, hej kolęda. Znasz każdy listek, co drzewo zazieleni, korzeń, który sam może pożerać sekret ziemi. Wielką grozę złudzenia w porze nocnych ciemności, ziemi naszej westchnienia w ciszy nieskończoności. Ty śledzić ryby możesz, gdy niepokoją morze. Ty tworzysz te piosenki daleko od mórz wszelkich. Piosenki te słuchajcie już jutro zapomniane. Chrystus będzie postacią na ścianie. Piosenki tej słuchajcie już jutro zapomniany. Chrystus będzie postacią na ścianie malowaną. Chryste, znasz każdy listek, co drzewo zazieleni, korzeń, który sam może. Grazie. śledzić ryby możesz, gdy niebo twoją morze, ty tworzysz te piosenki daleko od dusz wszelkich. Piosenki tej słuchajcie, już jutro zapomniany Chrystus będzie postacią na ścianie malowaną. Piosenki tej słuchajcie, już jutro zapomniany Chrystus będzie postacią na ścianie malowaną.